Kiss in the Mix la Orizont începe chiar acum. Mai exact, ultima seară de Kiss Kiss in the Mix. Orizontul este chiar aici, îl desenăm noi în acest moment. Ultima seară din această săptămână pentru noi. Îi spuneam și aseară colegului Mr. Boba, ultima seară pentru el a fost ieri, pentru noi asta ultima. E, bine, o să revenim luni, ca de obicei. Nu știu dacă ați înțeles ceva. Ideea e că DJ Young și Olic s-au întors la butoane pentru o seară de neuitat, o seară nemaipomenită pe care o puteți petrece chiar începând de acum și până la ora 22 alături de Kiss Kiss Remix. DJ Young și Olic back to back la Cinema Orizont, pe marile ecrane. Martin Solvig chiar acum, hello! Beat Lifer și Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix, imediat la Kiss Kiss in the Mix. Și ne atelim și cu Residence DJ și Frisco, Echo, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Endlessly, close your eyes, now we feel there. I've got you everywhere. We're gonna party tonight. și Frisco, Echo. E timpul pentru toți cei care sunt interesați de codul concursului EMAX. Să-l aflați chiar acum, dar până să aflați codul, avem să vă spunem textul, ca de obicei. Atenție! Kiss FM și EMAX te antrenează zilnic pentru viața în WWW. Rețeaua 2. Am rădat și jocul și premiile. Urmărește fiecare zi emisiunile Kiss FM și intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse în site. Pentru că avem coduri și pe site-ul kissfm.ro și în emisiile Kiss FM și desigur și pe site-ul kissfm.ro în tot felul de secțiuni. Ideea e să fiți foarte atenți pe Facebook, acolo colegii noștri anunță în fiecare zi cam în ce secțiune o să găsiți codurile zilei de pe site. Codul de astăzi este mesaj. Mesaj, foarte, foarte simplu. Asta o să facem și noi, o să așteptăm mesajele voastre în câteva clipe. Avem chiar acum Ina Sanza originala, versiunea originală care ne place foarte, foarte mult. După care Voxy, Tell Me Everything, Deep Side DJ's Remix. Și ne trimis cu Puia și Connector remixul pentru American Dream. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Yo, come on, e weekend. E party time. into my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Yo, kiss kiss in the mix. Foarte tare, o variantă mashup super tare la Puia și Connector, American Dream, varianta împreună cu Will R și Midnight Sleaze. O variantă care se numește Ma American Dream. Toată lumea ne întreabă despre piesa asta. Habar n-am unde am găsit-o, cred că am primit-o de la cineva. Ne place foarte mult și asta o difuzăm de acum încolo, pentru că originala nu are remix, deci așa. Bun, primul calup, prima tură de dedichisuri din această seară la 0722 20 60 20. Hello băieți, ce faceți? Eu mă distrez la maxim cu voi, sunteți cei mai tari. Răzvan din Adjur, mulțumim foarte, foarte mult. Ca să iasă emisiunea și afară, scoate boxele pe geam. Foarte tare. Hello, aș dori și eu lambada lui J-Lo și Pitbull în amintirea vremurilor trecute. Mersi, Vlad din Deva, salutăm acolo. Hello, kiss kiss in the mix. Vreau și un dedichis pentru cele mai bune prietene ale mele, Diana și Anca. Mulțumesc, vă pupă, Daniela. Bună seara, băieți, aș dori și eu Sava și la Luca, love you, pentru iubitul meu Dorin, te ador, Mihaela din Gheorgheni. Și acum unul așa ca și ca un ghioce. Atenție, am parte de cea mai frumoasă primăvară, ascultând Kiss FM. S-o țineți tot așa. Semnează Luisa din Iași. Dă-ți seama că fiind Luisa, după nume, dă-ți seama că e o fată frumoasă. Și dacă te gândești că e și din Iași, cu siguranță este și sexy. Oamenii sunt poeți în Iași, e o poezie acel oraș foarte frumos. Ultimele două piese din acest calup, din această primă parte a emisiunii noastre din această seară. Friday Party, Back to Back, Kiss Kiss in a Mix. System și Rip Central, în urma ta. Ne trimiști cu Aisa și Sugar Daddy's Falling. O grămadă de super piese mixate la Kiss Kiss in a Mix. Astăzi Back to Back, DJ Young and Olex. Nu uitați de podcastul Kiss Kiss Remix, kissfm.ro/kkm. Descărcați, ascultați, totul e gratuit. Intrați și pe blogurile noastre ovidiustanescu.ro și olix.ro. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Lacrimi ce ard și sting. Rămân și eu un suflet gol de tine plin. cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Yo, Kiss Kiss in the Mix, Aisa and Sugar, There is Fallen. Avem încă 3 piese în câteva clipe, înainte de ora 8, super mixate, J-Lo și Pitbull, On the Floor, Matias, Missing You și Roa. Le place LLB Remix. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Party people, ne-am întors la mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Iar acum, atenție mare, avem un sfat pentru toți artiștii, cântăreții, producătorii, managerii și casele de discuri din România. Avem un super sfat. Vrei să fii artist internațional? Vrei să calci pe urmele lui Lady Gaga? Sau cel puțin să fii Caina? Vrei ca muzica ta să se audă afară? Kiss Kiss Remix are soluția pentru tine. Scoate boxele pe geam! Așadar, oameni buni, dacă vreți ca piesele voastre să se audă afară, foarte simplu, scoateți boxele pe geam. J-Lo și Pitbull, On the Floor. Asta facem și noi cu piesa asta. O să scoatem chiar acum două boxe pe geam, pe geamul Kiss FM. N-o să le aruncăm, dar o să le dăm la maxim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Genul programului Pamphlet House. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss, kiss in the mix. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, daddy. Get on red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dolly. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving. Get on the floor.

Yo, kiss in the mix, body people. Începem a doua oră de mix, back to back, DJ Young și Olex. O începem în forță și nu cu orice forță, ci cu forțele speciale. Swedish House Mafia și Pharrell, One Your Name. O piesă foarte, foarte tare care rupe câlburile în două. Imediat, Nelini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix și Caro Emerald, The Night Like This. Facem gălăgie mare pentru piesa asta, DJ Young și Olex împreună cu voi, back to back, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Mâinile în sus, toată lumea, Friday Night Party! Your name. this. Caro Emerald la Kiss Kiss in the Mix, momentul de kissurilor. 0722 20 60 20. Și facebook.com kissfm România. Bună seara, băieți, vreau să vă spun că vă aud peste tot pe unde mă duc. Sunteți foarte tare, video, nu, Oliviu din Cluj, ei, foarte tare. Salutare, vreau și eu unde rechis pentru toți băieții mei cu piesa Connector, Cream the Alarm, Gabi din Călăraș, yo. Hello, aș dori și eu, Roa, ne place pentru toți cărora le place Roa. Mersi, Dragoș. Vreau să dedic o dedicație pentru soția mea Ana cu mesajul Te iubesc puiuți, Corina din Medgidia. Salutări acolo la Medgidia. Avem o piesă foarte tare, știm că vă place, Fly Project, cu o voce foarte, foarte frumoasă. Goodbye se numește piesa. Park Place, o piesă de acum 14 ani, I Have The World. Și ne întâlnim și cu Plan Win, ia Bibi, o piesă pe care am lansat-o la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Remember your kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. E tu sabes que dijo.

Kiss Kiss in the Mix, yo Kiss Kiss in the Mix, ia Bibi. Am crezut prima oară că este o piesă din Orientul Mijlociu, dar se pare că n-are nicio treabă cu Orientul Mijlociu. În schimb, are o treabă cu topurile. O să rupă topurile piesa asta la vară. Play and Win, foarte bună piesa. Ia Bibi se cheamă. Imediat avem Midnight Sun de la Elena Gheorghe. Dar înainte să vă spunem de podcastul Kiss da, Kiss. Da, podcastul Kiss Kiss Remix, kissfm.ro, /KKM. Intrați acolo, descărcați înregistrările, toate înregistrările din această săptămână, cu tot cu interviurile din această săptămână și desigur de kissurile voastre, kissfm.ro/KKM. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. Articole foarte, foarte interesante. Uite, suntem și modești, de ce nu? Și oricum, nu uitați că e greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. I'm Funk Club Edit Remix pentru Rihanna. Îi salutăm pe cei care sunt pe Facebook alături de noi, pe Facebook-ul Kiss FM, pe cei care au dat like-uri acolo. Datorită lor suntem radioul numărul 1 și pe Facebook. Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte, foarte mult că sunteți acolo, sunteți atât de activi. O să citim în câteva minute și dedichisurile de pe Facebook. În câteva clipe, după o scurtă pauză, ne întâlnim cu Shakira și Dizzy Rascal. Luca Freemasons Mix Show Edit. Dr. Cucio împreună cu Marta Bolanios. La tarde se avestă triste. Și Tane Tampa împreună cu Eric Turner. Written in the Stars. Varianta Liam Keegan Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, Kiss Kiss in the mix, party people! Înainte să începem încă trei piese mixate înainte de ora 9, e timpul să facem o mică recapitulare, să aflați ce săptămână încărcată am avut noi. Asta pentru că încă ne aflăm în perioada de promovare a noilor single-uri ale artiștilor din România. Am strâns deja peste 40 de piese lansate în ultimele săptămâni la Kiss Kiss in the mix. Săptămâna asta, luni, am avut-o pe Andreea Bonică, single nou, sexy. Și tot săptămâna asta, luni, am întâlnit cu băieții de la Narcotic Sound. Ei au lansat videoclipul, l-ați văzut în premieră pe Kiss TV și au venit să ne povestească, să ne dea toate detaliile despre noul lor videoclip. Marți, două trupe debutante, Levandis cu o piesă care face ravagii, So Far Away. Și Dariel a venit și ea cu o piesă produsă de băieții de la Rapinon, foarte, foarte tare. Enma se cheamă, miercuri. Anda Adam a venit, la fel cu o piesă nouă, nouță, se numește Trust și... A fost Lavinia împreună cu Rapinon Production, noul single la Musichita. Acum, Shakira, gata cu recapitularea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm crazy, but you make it.

și Eric Turner, Written in the Stars, remixul Liam Keegan. În weekend, mai exact începând din această seară, sau de fapt începând de aseară, am început partidul Kiss FM, ediția 173. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Fieni. Ne vedem în Club Fever, iar mâine seară transmitem live din Club Scala, Piatra Neamț. Mare, mare distracție o să fie weekendul ăsta. Nebunie maximă cu Kiss FM în weekend. Vine piesa Non-House în câteva clipe și apoi ne întâlnim cu o nouă oră de mix, ultima oră din această săptămână pentru Kiss Kiss in a Mix. E vineri, e Friday Night Party, mixăm împreună back to back DJ Young and Olex. Ceau, ai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. This is it. FM, matinalul clubărilor, ultima parte de astăzi, DJ Young and Olex, Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Începem această oră cu dedichisuri primite de la voi. Hello, sunt Daria din Piatra Neamț, abia aștept. Seara de sâmbătă voi fi prezentă cu toți prietenii mei în Club Scala. Party on! Hey, party people, în seara, băieți, când văd că se încălzește afară, mă gândesc că vine summer kiss-ul, abia aștept. Alexandru din Constanța și noi! Noi mai un pic, mai un pic și vine 1 maiul și o să facem super petrecere, ca de obicei, la Costinești, unde mai cu seama așteptăm să se dezbrace fetele. Mai ales de 1 mai. Hello, aș dori și eu dansa bonito de la Narcotic Sound pentru fetele care vor dansa toată noaptea la majoratul meu, zice Viorel din Bacău. Vreau și eu noua piesă a lui Mateo Ciampin, este foarte tare, mersi Liviu Alexandria. Până un alt avem Kobe Parrot, Some Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Kiss in the Mix with DJ Young and Olex, Friday Night Party. Accent am ascultat, My Passion, nou single, foarte, foarte bun, are și un videoclip foarte, foarte drăguț. Apropo de videoclipuri, intrați pe kisstv.ro, urmăriți postul Kiss TV, avem și concursuri foarte tari pentru voi acolo. Și urmăriți videoclipul de Gașcă, pentru că avem concursul Gașca de la Kiss TV. Încarcă o poză cu tine și cei mai buni 3 prieteni ai tăi. Și dacă obții cel mai mare punctaj, te trimitem la munte, în țară sau afară. Punctajul obții dacă îți trimiți prietenii să te voteze și să-ți dea notă mare acolo pe site. Gașca de la Kiss TV, intră pe kisstv.ro. Continuăm cu Alexander Bass și Liz, Call Again se cheamă piesa. Vine și Gașca de la Radio Killer, Lonely Heart și Nick Camarela împreună cu Mike Diamond, Kalia. Dar până una alta ziceam de Call Again, Alexander Bass și Liz, pe care acum o săptămână i-am avut invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, pentru că toată muzica dance se lansează în premieră la noi în emisiune. Intrați și pe olix.ro și pe ovidiustelescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party. Scoateți boxele afară. My Weekend Party Station. Baby, now that you're gone, down. Mike Diamonds, Farfuria, la Kiss Kiss in the Mix. Dedichisuri chiar acum primite de la voi. Bună seara, aș dori să dedic și eu piesa Leon House pentru toate colegele mele de muncă. Elena din Ajut, a fost piesa, dar uite, să fie pentru colegele tale din Ajut. Salutare, Olic, salutare, DJ Young. Vă ascult în fiecare seară, sperând să nu vină repede ora 22. Vă iubesc, pupici, Silvia. E, mai un pic până la 22, dar rezistă, rezistă, da? Aș dori și eu un dedichis pentru toți chisomanii care visează la Kiss Kiss, cât și pentru voi, țineți-o tot așa, semnează Mădălina. Din ciclul Ce vă mai plac, banul. Vreau și eu un dedichis pentru prietena mea cea mai bună, Cornelia, cu mesajul Ești cea mai tare ever, semnează Fifi. Fifi, pentru ea avem Alessia, Find Me, Ale, Ale, Find Me, Ale, Ale. Levandis, piesa nouă, So Far Away, varianta finală lansată la Kiss Kiss in the Mix. Și o să ne întâlnim în câteva clipe și cu Ellie White, Nu te mai caut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Maybe

Radio Party People. Kiss Kiss in the Mix, Ellie White, Nu te mai caut. Este weekend! E weekend și asta înseamnă că mâine de la ora 11 vă întâlniți cu Andreea Berga și DJ Almud la o nouă ediție de Fresh Top 40, cele mai tari piese de la Kiss FM, pe care le votați chiar voi, le aranjați mai exact în, pe site-ul kissfm.ro, le trimiteți, iar Andreea Berga și DJ Almud le mixează și le prezintă în fiecare sâmbătă de la 11 pentru voi. Piesă nouă nouțe chiar acum, Andreea Bănică, Sexy. Imediat un remix foarte tare la Alexandra Stan, Mr. Sex Albeat, Taina și Chris Ferres remix și Sonia împreună cu Deep Central, Hold On. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Piesă din această seară din mixul nostru. Cu tristețe în ochi și în suflet. Lacrimi și batiste și hârtii consumate. Ne l-au rămas bun de la voi, urmând să ne întâlnim luni seară. Ce ne facem noi fără voi până luni? Ce ne facem fără voi? Ne facem cu voi la super petreceri. Mai exact, partidul Chisefem vă dă întâlnire în această seară în Fieni, în Club Fever. Iar mâine seară transmitem în direct pentru toți ascultătorii Chisefem din Clubul Scala Piatra Neamț. Weekend Finds aveți! Yo, Party People, final de program. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, pe luni. Kiss FM.